ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والطور وکتاب مستور صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وَعَلَىٰ آلِكَ وَصَحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا حَبِيبَ اللَّهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا مَحْبُوبَ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدْ بعدد كل ذرة مئات ألف ألف مرات كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولا یا صلی و سلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم. اللہ جل مجد الکریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی کرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات بر حدیۃً تحفۃً درود و سلام آپ کی تعریف توصیف کے بعد الحمدللہ رب العالمین درس قرآن کریم کے سلسلہ میں آج ہم 27واں پارہ سورہ الطور مبارکہ کی آیت نمبر 1 سے درس قرآن شروع کر رہے ہیں. سورہ الطور یہ مکی سورتوں میں سے ہے. اس میں 249 آیتیں 312 کلمے 1500 حروف ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو سورہ الطور کی تلاوت کرتا ہے اللہ جل مجد الکریم اپنے ذمہ کرم پر لے لیتا ہے کہ اس کی بخشش فرما دے, اس کے گناہوں کو معاف فرما دے. یہ جو آخری پاروں کی سور مبارکہ ہیں ان میں آپ دیکھیں گے کہ زیادہ سے زیادہ جنت اور جہنم کا ذکر, توحید کا ذکر, چونکہ یہ زیادہ تر مکی سورتیں ہیں وہاں چونکہ مر کر اٹھنے کے قائل نہیں تھے لوگ، اللہ کی توحید کے قائل نہیں تھے، اللہ کی کتابوں کے قائل نہیں تھے، اس لیے مکہ شریف میں زیادہ سے زیادہ زور جو ہے وہ توحید باری تعالیٰ پر، قیامت کے دن پر، قبر اور حشر پر زیادہ رہا. جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لے آئے تو اب چونکہ وہاں یہودی توحید کو تو مانتے تھے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کے قائل نہیں تھے، پھر وہاں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات، آپ کی صفات، آپ کی شان و اقدس میں زیادہ آیتیں نازل ہوں. مسلمان کا بھی یہی طریقہ ہونا چاہیے کہ جہاں کفار زیادہ ہو وہاں توحید کا ذکر، اور جہاں منافقین زیادہ ہو وہاں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شانوں اور عظمتوں کا ذکر، جہاں مر کر اٹھنے کے لوگ منکر ہو وہاں تو یعنی یوم آخرت کا ذکر، جہاں قبر کے عذاب کے منکر ہو وہاں قبر کا ذکر. یہ اللہ جل مجدل کریم کا مبارک طریقہ ہے. آج کل آپ کئی لوگوں کو سنیں گے کہ وہ کہتے ہیں جی سنی حضرات توحید پر کم بولتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شانوں پر زیادہ بولتے ہیں. تو اس لیے کہ چونکہ ہمارے سامنے جو لوگ ہیں وہ شان نبوت کے منکر ہیں، اس لیے ان کو شان نبوت سکھلانی ہے. یہ نہیں ہے کہ بخار والے کو گولی تو آپ سر درد کی دے دیں اور سر درد والے کو گولی جو ہے وہ آپ یعنی زکام کی دے دیں، ایسا تو نہیں ہے. جس کی جو بیماری ہے اس کو اسی بیماری کی شفا کے لیے دوا جو ہے وہ دینی چاہیے. اللہ جل مجدل کریم نے ان کی قسم، پور وہ پہاڑ ہے جس پہ اللہ جل مجدل کریم نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے کلام فرمایا تھا، جہاں حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے دیدار کی تمنا کی تھی، رب ارنی انظر الیک، باری تعالیٰ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے اپنا دیدار کرا. اللہ جل مجدل کریم نے ارشاد فرمایا لن ترانی موسیٰ، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. اللہ جل سم، آج کل کئی لوگ ایسے ہیں تو ان چیزوں کی حقیقت حکمت کو نہیں سمجھتے، کریم نے اس کی بھی قسم یار مائی ہے. کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں ویسے ہی بات، جیسے عام آدمی بات کر دیتا تو ایسی اللہ نے بھی معاذ اللہ ویسے ہی قسم یاد کر لی، اس چیز کا کوئی یعنی جو ہے وہ کوئی خاص اہمیت نہیں ہے. یہ ان لوگوں کی خام خیالی ہے. رب کریم نے جس چیز کا نام لیا اس میں ہزاروں لاکھوں حکمتیں ہیں. ابھی پچھلے دنوں میں ایک آدمی کا درس سن رہا تھا، ڈاکٹر اسرار پور اسرار، تو وہ کہہ رہا تھا کہ جہاں اللہ نے بتین کی قسم کھائی، زیتون کی قسم کھائی، تو ان میں کوئی خاص معاملہ نہیں ہے، ویسے ہی بات کر دی معاذ اللہ. اللہ جل مجدل کریم نے جس چیز کو یاد کیا، جس کی قسم یاد فرمائی، اب آہستہ آہستہ سائنس دیکھے گی کہ اس میں کتنی اللہ جل مجدل کریم نے رحمتیں برکتیں عطا فرمائی ہوئی ہیں. زیتون کی قسم یاد فرمائی تو زیتون کو دیکھ لیجیے، تین کی قسم یاد فرمائی تو تین کو دیکھ لیجیے، کھجور کو دیکھ، جس جس کے بھی سلسلے میں اللہ جل مجدل کریم نے اس کو کوئی خصوصیت عطا فرمائی تو اس میں بے شمار خصوصیتیں ہیں. تو فرمایا اس تور کی قسم جس پہ، تو معلوم ہوا کہ ہر وہ چیز جس پہ اللہ جل مجدل کریم کا کوئی کرم ہوتا ہے، فضل ہوتا ہے کسی بندے پر، جس جگہ پہ کرم ہوتا ہے اس جگہ کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. اب تور عام پہاڑوں جیسا تور نہیں رہا، احد عام پہاڑوں جیسا پہاڑ نہیں رہا. اسی طریقے سے وہ گلیاں، وہ بازار جہاں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چلے تو وہ عام گلیاں نہیں رہ گئیں، کیونکہ اللہ نے ان گلیوں کے بارے میں یعنی قسم یاد فرمائی، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. تو جہاں بھی کسی کو اللہ کے بندے کو نسبت ہو جائے تو وہ جگہ دوسری جگہوں سے بلند ہو جاتی، بندے بندوں سے یعنی فضائل میں تفاوت ہوتا ہے، شہروں کو شہروں سے، زمانے کو زمانے سے، وقت کو وقت سے، دنوں کو دنوں پر، مہینوں کو مہینوں پر، سالوں کو سالوں پر. اللہ جل مجدل کریم نے کائنات میں کوئی چیز ایک جیسی نہیں، تفاوت یعنی نفس نبوت میں، نفس رسالت میں انبیاء اگر ایک جیسے ہیں لیکن شان و عظمت میں ایک جیسے نہیں ہیں. اللہ جل مجدل کریم نے شان و عظمت میں سم انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ و تسلیم کو ایک دوسرے پر فضیلت دی. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. فرمایا اللہ کے رسول ہیں تو سارے ہی اللہ کے رسول، لیکن بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے. آج لوگ جیسا کہتے ہیں جی نبی ہماری طرح صرف ایک وہی کی فضیلت ہے، تو پھر حضرت نبی کریم اور موسیٰ میں علیہ الصلوۃ والتسلیم میں تو کوئی فضیلت نہیں رہی نا، دونوں پر وہی آتی ہے. حضرت یوتی میرے آقا اگر صرف وہی کا فرق ہے پھر تو انبیاء میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے، لیکن حضرت کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سب سے زیادہ فضیلت عطا فرمائی. اب فضیلت کیسے عطا فرمائی؟ اللہ اکبر. ساتھ ہی اللہ ارشاد فرماتا ہے وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، ہم نے حضرت عیسیٰ بیٹے مریم کو نشانیاں دی، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، ہم نے جبرائیل امین کے ساتھ اس کی مدد کی. اللہ اکبر. تو اس لیے اس کو فضیلت دے دی. تو جس ورفع بعضهم درجات، اور کچھ کو فضیلتوں یعنی درجوں میں سب سے زیادہ فضیلت دی، وہ کون ہے؟ وہ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فرمایا قسم ہے طور کی، وہ کتاب مستور، اور اس نوشتہ کی، اس لکھی چیز کی، فی رچ منشور، جو کھلے دفتر میں لکھا ہوا ہے، یعنی اس نوشتہ سے مراد یا ریت ہے یا قرآن یا لوح محفوظ یا اعمال نویس فرشتوں کے دفتر جن میں نیکیاں اور بدیاں لکھی جاتی ہیں. ول بیت المعمور، اور بیت معمور کی قسم. بیت معمور کیا ہے؟ جب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام تسلیم تشریف لائے تو ان کے ساتھ کعبہ بھی نازل ہوا قبلہ بھی آنوں سے. جب طوفان نوح آیا تو اس قبلے کو اسی طریقے سے اٹھا لیا گیا، اور جہاں آج ہمارا کعبہ ہے بین اس کے اوپر ساتویں آسمان پر اس کو رکھ دیا گیا. وہ فرشتوں کا قبلہ ہے، یہ کعبہ ہمارا قبلہ ہے، اس کو بیت معمور کہتے ہیں. اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے مجھے اس بیت معمور کی قسم. وسقف المرفوع، بلند چھت، آسمان کتنی بلند چھت اللہ جل مجد الکریم نے بنائی. یا یہاں سے مراد بعض تفاسیر والوں نے لکھا کہ عرش معلی کی جو عرش معلی ہے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ یہاں اس کو اس کی قسم یاد فرمائی جا رہی ہے کہ عرش معلی چونکہ جنت فردوس کی چھت ہے، تو فرمایا وہ بلند چھت کی قسم. والبحر المسجور، اور سلگائے ہوئے سمندر کی قسم. اللہ اکبر. یہ جتنے سمندر ہیں قیامت کے روز ان کو آگ لگا دی جائے گی. یہ پانی آگ ایک طرح زمین پر پرہر لگی ہوئی ہے، وہاں گنہگار کہاں جائے گا؟ فرمایا مجھے سمندروں کی قسم جن کو آگ بنا دیا جائے گا. سلگائے ہوئے سمندر کی قسم. ان عذاب ربک لواقعون، بے شک تیرے رب کا عذاب ضرور ہونے والا ہے. دیکھیں یہاں بھی یعنی ربکا کا لفظ جو ہے، اللہ اکبر، پیار والے محبت والوں کو یہ کتنا سکون ملتا ہے. ہے تو رب العالمین لیکن محبوب کو اکثر کہتا ہے ربکا، محبوب تیرا رب. اللہ اکبر. رب کریم بھی کہتا ہے کہ میری نسبت میرے محبوب کے ساتھ ہو، محبوب کا نام میرے نام کے ساتھ آئے. آج کتنے بدبخت لوگ ہیں کہ جو شخص اپنے ساتھ نسبت محبوب کی کرتا ہے، غلامی کی کرتا ہے، عبدیت کی کرتا ہے، یعنی عبدیت اور ان کے غلام ہونے کی نسبت. لوگ کہتے ہیں یہ تو شرک ہو گیا، تو نبی کا غلام بن گیا، تو نبی کا ماننے والا بن گیا، تو نے اپنے نبی کے نام کے ساتھ عبد الرسول لکھ دیا، عبد مصطفیٰ لکھ دیا، تو نے غلام رسول لکھ دیا، یہ تو شرک ہو گیا. ارے رب کریم خود کہہ رہا ہے محبوب مجھے تیرا رب. اللہ اکبر. تیرے بے شک تیرے رب کا عذاب. کیا جن پر عذاب ہے ان کا رب نہیں ہے؟ یہ نہیں کہا ان عذاب رب ہم لواج، کہ ان کا جن پر عذاب ہے ان کے رب کا عذاب نہیں، وہ محبوب تیرے رب کا عذاب ضرور واقع ہوگا. یہ ساری قسمیں یاد فرما کے اللہ جل مجد الکریم کہہ رہا ہے کہ یہ عذاب ٹلنے والا نہیں ہے. ما لہ من دافعین، اسے کوئی ٹالنے والا نہیں. ساری دنیا کے بادشاہ لگ جائیں، ساری دنیا کے حکام لگ جائیں، تو قیامت کے دن کو ایک منٹ کے لیے ذرا دور کر لیں، روک لیں، موت کو روک لیں، نہیں ہو سکتا. کائنات لگ جائے یہ موت نہیں رک سکتی، رب کا عذاب نہیں رک سکتا. ساری دنیا سونے کی بن جائے، زمین سونے کی بن جائے، اس میں سارے پہاڑ ہیرے جواہرات بن جائیں، آپ اس وقت اللہ کی بارگاہ میں فدیہ پیش کریں، نہیں قبول کیا جائے گا. وہ جو عذاب آنے والا ہے وہ نہیں رکے گا. یوم تمور السماء مورا، جس دن آسمان ہلنا سا ہلیں گے. اللہ اکبر. چکی کے پاٹ کی طرح یہ آسمان جو ہیں یہ گھومیں گے، اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے آسمان. الامان والحفیظ، کتنا سخت دن ہوگا، اس دن کیا یعنی حالت ہوگی. فرمایا وا تصیر الجبال سیرا، اور اس دن پہاڑ جو ہیں چلنے جیسا چلیں گے. وہ پہاڑ یہ جن کو زمین کے میخے کہا جا رہا ہے, جو زمین کے بیلنس کو برقرار رکھتے ہیں, آج ساری دنیا کی سپر پاورز لگ جائیں ان پہاڑوں کو ہلا دیں, ہمالیہ کو اٹھا کر کسی اور ملک میں لے جائیں, نہیں ہو سکتا. لیکن قیامت کا دن کتنا سخت دن ہوگا. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فرمایا یہ لوگ, یہ بڑے بڑے جابر لوگ, بڑے بڑے طاقت والے لوگ پتنگوں کی طرح ہوا میں اڑیں گے, اور یہ پہاڑ جو ہے یہ دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑیں گے. اور یہاں فرمایا جا رہا ہے وتصير الجبال سيرا, اور پہاڑ جو ہیں یہ چلنے جیسا چلیں گے, ایسے ہوا میں اڑیں گے کہ ان کا کوئی بوجھ نہیں ہوگا, جیسے بادل ہوا میں اڑتے ہیں. جیسے بادل ہوا میں اڑتے ہیں ایسے پہاڑ ہوا میں اڑیں گے. کتنا سخت دن ہوگا. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. اللہ اکبر. جب زلزلہ آ جائے گا زمین کہاں اٹھے گی, ہر چیز زمین اپنی باہر نکال دے گی, اور انسان حیران ہو کے پوچھے گا ما لها, اس کو کیا ہو گیا, یہ زمین کو کیا ہو گیا. اللہ ارشاد فرماتا ہے فویل یوم ذل المکذبین, جو ٹھہرانے والوں کی خرابی ہے اس دن. جہنم میں گئے, برباد ہو گئے جنہوں نے اس دن کو بلا دیا. جٹھانے کے دو معنی ہیں, ایک معنی تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں قیامت آئے گی نہیں, مر کے کوئی نہیں اٹھے گا, بس جو مر گیا سو مر گیا, اب اس مٹی میں مٹی ہو گیا, نہ عذاب, نہ قبر کا عذاب, نہ حشر کا عذاب. ایک جٹھانا یہ ہے, اور ایک جٹھانا یہ ہے کہ آدمی قیامت کو جانتا بھی ہو پھر بھی جو ہے شریعت کی مخالفت کرے, پھر بھی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلاف چلے, پھر بھی رب کریم کے احوال دے. تو فرمایا ان لوگوں کے لیے خرابی ہے, ان لوگوں کے لیے جو ہے جہنم ہے. کون لوگ؟ الذین هم فی خوض یلعبون, جو اپنے مشغلوں میں کھیل رہے ہیں, جو دنیاوی کاموں میں اتنے مگن ہیں کہ دن رات کی تمیز مٹ گئی, ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا کون سا مہینہ آیا, کون سا سال آ گیا, کون سا دن آیا. جمعہ شریف بھی گزر گیا, عید میلاد النبی کا دن بھی گزر گیا, رمضان آیا تو گزر گیا, عیدین آئی تو گزری, ان کو کچھ پتا نہیں چلتا کہ کون سا دن آیا. اتنے مشغول ہو گئے دنیا میں کھیل کود میں, تماشوں میں, سینما بینی میں, اور اتنے مشغول ہو گئے. الحا کو متاثر رہتا ضرور تم المقابر, کیا تم لوگوں کو بنیادی بہتات میں آگے بڑھنے کے چکر میں اتنا غافل کر دیا کہ تم نے قبریں جا دیکھی. آدمی یہ چاہتا ہے آگے بڑھ جائے, دنیاوی لحاظ سے آگے بڑھ جائے, دولت زیادہ آ جائے, ایک کار ہے تو دو ہو جائے, ایک کوٹھی ہے تو دو ہو جائے. اتنی غفلت ہوتی ہے کہ آدمی کو پتہ ہی نہیں چلتا ارے میری عمر کتنی ہو گئی. آدمی دوسرے کو دیکھتا ہے ارے تو بوڑھا ہو گیا, خود نہیں پتا میرا کیا حال ہے. آدمی سمجھتا ہے میں تو ایک جگہ قائم ہوں, رات دن کی تبدیلی اس کو محسوس نہیں ہو رہی. اللہ اکبر. جب ملک الموت آئے گا اچانک آنکھ کھلے گی, پھر پتا چلے گا کہ میں کہاں سے چلا تھا اور کہاں تک پہنچا ہوں. تو اللہ ارشاد فرماتا ہے وہ اپنے مشغلوں میں کھیل تماشوں میں گم ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں ہے. آپ پوچھ کر دیکھیے, کہیں گے جی کیا کہتے ہیں کہ سرک میں خارج کرنے کا بھی ٹائم نہیں ہے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں چل رہا. اتنی مشغول دن رات آدمی بھاگم بھاگ لگا ہوا ہے, دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے. اے انسان تجھے کب ہوش آئے گی, دین کی قرآن کی میرے آقا کی سنت کا پتہ ہی نہیں ہے, اتنا مشغول دنیا کمال میں کھیل تماشوں میں. اب ایسا شیطان نے ایک ایسا رنگ بھر دیا ہے دنیاوی زندگی میں کہ انسان کو کسی اور چیز کا پتہ ہی نہیں چلتا. فرمایا اس دن یاد رکھو یوم یبعون الی نار جہنم, جس دن جہنم کی طرف دھکا دے کر دھکیلے جائیں گے. اللہ اکبر. ان کے ہاتھ ان کے گھٹنوں کے ساتھ باندھ دیے جائیں گے, اور ان کا سر جو ہے گھٹنوں میں دے کے منہ کے بل جہنم میں پھینکا جائے گا, اور ایسا دھکا دیا جائے گا جیسا دھکا دینے کا حق ہے. جہنم کے خادم کافر جو ہیں, کافروں کے ہاتھ گردنوں میں اور پاؤں پیشانیوں کے ساتھ ملا کر گسیرتے ہوئے منہ کے بل جہنم میں دھکیل دیں گے, اور ان سے کہا جائے گا حاضی نار اللہ تھی, حاضر نار اللہ تھی, کن تم بہا تو کذبو، یہ وہی آگ ہے جسے تم یہ فلایا کرتے تھے، تم کہتے تھے کہ دیکھا جائے گا جائیں گے تو، یہ ویسی باتیں بنی ہوئی ہیں، کون جگائے گا، کون اٹھائے گا، کون حساب لے گا، کون پوچھے گا؟ اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرما رہا ہے کہ اس وقت کہا جائے گا لوگوں اسی کا تم اسی سے تم جو تھے وہ اسی کا انکار کرتے تھے نا، اسی جہنم کے بارے میں تم کہتے تھے نا کہ یہ جہنم یہ دن تو نہیں آئے گا، اب وہ دن آیا کہ نہیں آیا؟ افسحرون ہذا ام انتم لا تبصرون، تو کیا یہ جادو ہے؟ دنیا میں تم کہتے تھے اللہ کے نبی نے ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا ہے، اللہ کے نبی نے ہمیں جادو کر دیا ہے، ہمیں کوئی چیز سوجھ نہیں رہی، ہم دیکھ نہیں رہے، یا کہتے تھے معاذ اللہ استغفر اللہ، یہ تو معاذ اللہ نبی مشہور ہے اس پر جادو کر دیا گیا ہے، تو رب کہتا ہے آج دیکھو یہ تم پر جادو کیا گیا ہے، یا یہ سچی بات ہے؟ دنیا میں تو تم کہا کرتے تھے کہ یہ جادو کر دیا گیا ہے، اس لیے اللہ جل مجد الکریم ان کو کہہ رہا ہے کہ آج دیکھ لو، آج کیا تمہاری آنکھیں کھلی ہیں یا نہیں، یا تم پر آج بھی کہیں جادو تو نہیں کر دیا گیا؟ اس لوہا، اب جاؤ اس میں، فاس بیرو اور صبر کرو، اور لا پس بیرو یا نہ صبر کرو، اب صبر کرو گے یا نہیں صبر کرو گے؟ سلام علیکم، تم پر ایک جیسا ہے، انما تجزون ما کنتم تعملون، یہ اسی کا بدلہ جو دنیا میں تم کرتے تھے، ہم نے کسی پر ظلم نہیں کیا، دنیا میں تم یہی چیزیں کر رہے تھے، دنیا میں تم ایسے ہی تھے، تم نے اپنی دنیا کو اسی طریقے سے بنایا تھا، اب چکھو اس کا مزہ، اب یہاں سے تم بھاگ نہیں سکتے، یہاں سے تم نکل نہیں سکتے، اب یہ یہاں تک ذکر ہوا کافروں کا، دیکھیے اللہ جل مجد الکریم کا کتنا پیارا طریقہ ہے، یہاں ڈراتا ہے ساتھ خوشخبری بھی دیتا ہے، جہاں خوشخبری دیتا ہے ساتھ ڈراتا بھی ہے، اللہ جل مجد الکریم کا اتنا پیارا طریقہ آپ نے، جتنا پیارا طریقہ قرآن کا سمجھانے کا ہے آپ نے ساری دنیا میں کسی کو نہیں دیکھا ہوگا، جہاں یعنی جیسے بلا مثال تمثیل ایک ماں جو ہے یا ایک باپ سمجھاتا ہے یہ انعام ملے گا، لیکن اگر تو یہ کام نہیں کرے گا تو یہ سزا ملے گی، اللہ جل مجد الکریم جہاں سزا کا ذکر کرے گا ساتھ ہی اللہ جل مجد الکریم اپنی عطاؤں کا ذکر کرے گا، کہ لوگوں سے میں جباروں کا ہار نہیں ہوں، رحیم و کریم بھی ہوں، میری رحمتیں میری برکتیں جو ہیں وہ دنیا کے یعنی گوشے گوشے پہ اور ہر درخت کے پتے پتے پہ میری رحمتیں جو ہیں وہ برس رہی ہیں، جہاں اور پھر جہاں جنت کا ذکر، جہاں ان کامیابیوں کا ذکر، جہاں کرم نوازیوں کا ذکر ہے وہیں الحمدللہ، ساتھ ہی پھر اللہ جل مجد الکریم ساتھ یہ بھی بتاتا ہے کہ دیکھو اگر میرا کہا نہیں مانو گے، اگر میرے رسولوں کی سنتوں پہ نہیں چلو گے تو پھر یہ میں نے عذاب بھی تیار کر رکھا ہوا ہے، اب یہاں تک ذکر تھا کفار کا، یہاں تک ذکر تھا جن کے لیے جہنم تیار کی گئی، اب ان کا ذکر ہوتا ہے کہ جن کے لیے اللہ جل مجد الکریم نے جنت کو تیار کیا ہے، اب ان کا ذکر دیکھیے، اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے ان المتقین فی جنات و نعیم، لیکن ساتھ یہ دیکھیے کہ بے شک پرہیزگار جو ہیں وہ باغ میں اور چین میں رہیں گے، وہ نعمتوں میں رہیں گے، ان کے لیے کیسی کیسی نعمتیں ہوں گی، جنتوں میں کیسی کیسی نعمتیں ہوں گی، اللہ اکبر، فاکہین بما آتاہم ربہم، ان کا رب ان کو جو دے گا اس پر وہ بڑے خوش ہوں گے، رب کریم اتنا دے دے گا ان کو، رب کریم ان پر اتنا کرم کرے گا کہ وہ اپنے رب کی عطاؤں پر خوش ہوں گے، اپنے رب کریم کی یعنی جو نعمتیں ہیں ان پر خوش ہوں گے، اور رب کریم کی نعمتیں جو ہیں وہ ان کو نعمتوں کو استعمال کریں گے، وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، اور اللہ جل مجد الکریم ان کو عذاب جہنم سے بچا لے گا، اللہ جل مجد کریم ان کو عذاب جہنم سے دور لے جائے گا. اور کیا کہے گا؟ فرمائے گا قلو کھاؤ وشرابو اور پیو ہنیئن خوشگواری, خوشی کے ساتھ جو دل چاہتا ہے کھاؤ, جو دل چاہتا ہے پیو, بما کنتم تعملون, یہ تمہاری دنیا کے تمہارے اعمال کا سبب ہے. جو تم دنیا میں نیک اعمال کرتے رہے, جو تم دنیا میں اچھائی کرتے رہے, اللہ جل مجد کریم اس کا تمہیں یہ صلہ عطا فرما رہا ہے, کرم نوازی فرما رہا ہے. اب دیکھو صلہ عمل کتنے سال, 60 سال, 70 سال, 100 سال, لیکن صلہ اللہ اکبر, صلہ جو ہے وہ صدیوں بلکہ صدیاں ختم, خالدین فیہا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. یہ ہے انعام, اور انعام دینے کا حق اللہ جل مجد کریم ادا کرتا ہے. اب کیسے جنت میں رہیں گے نیک لوگ؟ متکئین علی سرر مصفوفہ, تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے, قطار لگا کر اوپر یعنی تختے لگے ہوں گے, بچھے ہوئے ہوں گے, تکیے لگے ہوئے ہوں گے, اور وہ قطار لگا کر جنتی جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے. وزوجناہم بحورین عین, اور ہم ان کی بڑی بڑی آنکھوں والی خوبصورت جو ہیں حوریں ان کے ساتھ ان کی شادیاں کریں گے, ان کے ساتھ ان کے نکاح کریں گے. کتنی خوبصورت, اللہ اکبر, کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایک حور دنیا میں آ جائے تو رات کی سیاہی, رات کا اندھیرا ختم ہو جائے, اس کا نور اتنا چمکتا ہے کہ اس کی یعنی جو ہڈیاں ہیں ان میں سے گودا نظر آئے گا, اور ان کی رگوں میں چلتا ہوا خون نظر آئے گا, آئینے کی طرح صاف و شفاف ہوں گی. فرمایا ہم ان کو پاکیزہ بیویوں کے ساتھ ان کے نکاح کریں گے. کون لوگ؟ والذین آمنوا, وہ لوگ جو ایمان لائے, وتبعتہم, اور ہم اور جنہوں نے اور ان کی اتباع کی, ذریتہم, ان کی ذریت نے. یہ دیکھیے اللہ جل مجد کریم کا کتنا کرم ہے, کتنی مہربانی ہے. والدین نیک ہیں لیکن اولاد میں سے, اولاد ایمان میں تو ان کے ساتھ ہے لیکن وہ عمل نہیں کر سکی جو ان کے والدین کے عمل تھے. یہ بہت بڑا مسئلہ اس آیت کریمہ سے حل ہوتا ہے. فرمایا ان کے وتبعتہم ذریتہم بے ایمان, ان کی اولادوں نے تو ان کے ساتھ ایمان میں ان کی سنگت اختیار کی, ایمان میں تو تھے یعنی ان کی اولادیں بھی مسلمان تھی. الحقنا بہم ذریتہم, ہم ان کی اولادوں کو ان کے ساتھ ملا دیں گے. سبحان اللہ. دیکھیے عمل میں کمی کوتاہی رہ بھی جائے تو اپنے والدین کے ساتھ اولاد مل جائے گی, مومن ہو. آج لوگ کہتے ہیں جی تم سیدوں کی بڑی عزت کرتے ہو, ان میں سید ہر قسم کا ہوتا ہے, کوئی اچھا ہوتا ہے, معاذ اللہ کسی کے اعمال اچھے نہیں ہوتے. بھائی ہے تو میرے آقا اللہ جل والدین ہیں, اولیاء ہیں, نیک پرہیزگار ہیں, ان کی اولادیں بھی مسلمان ہیں, تو ان کی اولادوں کو قیامت کے دن ان کے ساتھ ملا دیا جائے گا. وما علتناہم من عملہم, ہم ان کے عمل میں سے کوئی کمی نہیں کریں گے, من شیئن, کچھ بھی. اب دیکھیں یہ کتنی بڑی اللہ جل مجد کریم کی طرف سے ہمیں ایک خوشخبری دی جا رہی ہے. اور اسی میں آتا ہے کہ والدین تو نیک ہوں گے, اولاد نیک نہیں ہوگی, اب والدین جنت میں چلے جائیں گے. اللہ پوچھے گا کہ میری محنتیں تمہیں اچھی کیوں نہیں لگ رہی, محنتیں کھا کیوں نہیں رہی, تو وہ عرض کریں گے باری تعالیٰ ہماری اولادیں جہنم میں ہیں, ہم یہاں ہیں, ہمیں محنتیں کیسے اچھی لگے. تو اللہ ان کو خوش کرنے کے لیے ان کی اولادوں کو بھی جنت عطا فرمائے گا, اور جنت میں ان کے ساتھ عطا فرمائے گا. کسی کا خامد نیک ہے تو وہ کہے گا باری تعالیٰ میری تو بیوی وہاں ہے, تو اللہ شاہ فرمائے گا تو اس میں خوش ہے کہ تیرے پاس پہنچا دیا جائے. اس کو خوشی کے لیے اللہ جل مجد کریم اس کی بیوی کو اس کے پاس پہنچا دے گا. اب یہ دیکھیے کتنے, یہ الحمدللہ کتنی بڑی نعمت ہے. آج ہم کہتے ہیں نا کہ ہم اپنے باپ دادا کا بھی نہیں چھوڑیں, لوگ کہتے ہیں ابو جہل کے, ابو جہل بھی یہ کہتا ارے وہ کافر تھا, اس کا باپ بھی کافر تھا. ہمارے باپ, ہمارے والدین مومن ہیں, ہم اپنے باپ کے عقیدے کو کیوں چھوڑیں؟ ابو بکر صدیق کی اولاد اپنے عقیدے کو کیوں چھوڑے؟ عمر فاروق کی اولاد اپنے عقیدے کو کیوں چھوڑے؟ ان کے لیے تو سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ان کا باپ جو ہے عمر فاروق ہے. حضرت ابو بکر صدیق کی اولاد کے لیے تو سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ان کا باپ جو ہے وہ میرے آقا کا صحابی ہے. وہ تو کہہ سکتے ہیں کہ میں اپنے باپ کا دین نہیں چھوڑ سکتا. لوگ آج کل ہم کہتے ہیں نا کہ دیکھو بھائی پہلے عقیدہ تھے, جب تک یہ اتنا علم نہیں تھا لوگ پکے عقیدے والے پر, لیکن عقیدہ پکا, آقا کی ذات پر اب نچھاور کر دیتے, مار کر دیتے, ملک چھوڑ دیتے, گھر بار چھوڑ دیتے. آج نام نہاد مسلمان آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ہی اعتراض کرنے لگے. اور اگر کہا جائے تو کہتے ہیں پہلے تو علم نہیں ہوتا تھا, پہلے لوگ جاہل ہوتے تھے. ہاں اس علم سے جاہل تھے, لیکن دلوں میں محبت رسول تھی, دلوں میں عشق رسول تھا. وہ زیادہ کتابیں تو نہیں پڑھتے تھے, لیکن میرے آقا کے غلام ضرور تھے. آج جن جن نام ہاتھ علم آ رہا ہے, لوگ اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں, اپنے علم پر لوگ اعتراض کرتے ہیں, یعنی اپنے علم پر تکبر غرور کرتے ہیں. اللہ جل مجد کریم ارشاد فرماتا ہے کہ جن کے والدین نیک ہوں گے ہم ان کی اولادوں کو بھی جنت میں ان کے ساتھ پہنچا دیں گے, اور ہم ان کے اعمال میں سے کوئی کمی نہیں کریں گے. کیونکہ نیک آدمی جو جنت میں چاہے گا اس کو وہی ملے گا. تو اگر کوئی چاہے, ایک حدیث میں ہے کہ اولاد کے صدقے والدین بخشے جائیں گے, ایک حدیث میں ہے اور اس آیت کریمہ میں ہے کہ والدین کے صدقے ان کی اولاد بخشی جائے گی. تو جو نیک لوگ ہیں ان کی اولاد اگر مسلمان ہے اگرچہ گناہ گار ہے ان کو ان کے ساتھ, لیکن یہ نہیں کہا جائے عملوں میں سے کچھ لے لوں اور تمہیں تھوڑا سا رتبہ کم کر دوں ان کو زیادہ کر کے ساتھ ملا دوں. نہیں, یہ رب اپنے کرم سے ان کو اسی جگہ پہنچائے گا جہاں ان کے والدین. اور کچھ بچے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا کہ میری امت میں بے اولاد کون ہے؟ عرض کی حضور جس کی اولاد نہ ہو اسی کو بے اولاد کہتے ہیں نا. فرمایا نہیں, میری امت کا بے اولاد وہ ہے کہ جس کا کوئی بچہ بچپنے میں فوت نہ ہوا ہو. عرض کی آقا وہ کیسے؟ فرمایا جس کی اولاد بچپنے میں فوت ہو جائے تو قیامت کے روز اللہ جل مجد الکریم ان کو جنت کے دروازے پہ بٹھا دے گا اور ان کو کہے گا خوش ہو جاؤ. تو وہ بچے کہیں گے باری پر ہم کیسے خوش ہو سکتے ہیں, ہمارے والدین تو جہنم میں جا رہے ہیں, ہم کیسے خوش ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ ان بچوں کو خوش کرو, ان کے والدین ان کے ساتھ جنت میں پہنچا دو. کبھی تو والدین کے صدقے اولاد بخشی جا رہی ہے اور کبھی اولاد کے صدقے والدین بخشے جا رہے ہیں. کبھی اللہ جل مجد الکریم کرم کرتا ہے کہ کسی پیر کی وجہ سے اس کے مرید کی عزت بن رہی ہے, اور کبھی مرید کی وجہ سے کسی پیر کی عزت بن رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وجہ سے کائنات کو عزت مل رہی ہے. آقا ایک ایسی ذات ہے جن کو کسی کی وجہ سے عزت نہیں ہے. ہاں میرے آقا کی وجہ سے کائنات کو عزت ہے. آقا کے صدقے کائنات بخشی جائے گی, آقا کے صدقے کائنات کے لوگ بخشے جائیں گے. تو ارشاد فرمایا جا رہا ہے کل امرئ بما کسب رہین, اور ہر شخص اپنے کیے میں گرفتار ہے. ہر شخص کا اپنا اپنا عمل ہے, اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا قیامت کرو کہ اس کے یہ عمل ہیں. تو ہر شخص اپنے عمل کے ساتھ وہ یعنی رہی رکھا ہوا ہے, رہن رکھا ہوا ہے, گرفتار ہے. لیکن ہم اس کے باوجود کچھ لوگوں کی وجہ سے کرم فرمائیں گے. وہ امددناہم, اور ہم ان کی مدد کریں گے, ہم ان کے ساتھ کرم نوازی کریں. بفاکہتن, پھل دے کر, وہ لحمن, اور گوشت دے کر, مما یشتہون, جو وہ چاہیں. قیامت میں وقت پر ایسا ہوگا, میں نے کبھی یہ حصہ کہیں گے شکل تو جیسا کہ میں وہ پھل شاید سماتا ہے کس کس طریقے سے ان کو ہر قسم کے پھل دیں گے, پھر ان کو گوشت دیں گے, اور جو وہ چاہیں گے ان کو وہ عطا کرے گا کریں گے. یتنازعون فیہ, ایک دوسرے سے لیتے ہوئے وہ ایک دوسرے سے کیا لیں گے, قسم وہ جام لیں گے. لا لغو فیہ ولا تعصیب, نہ تو اس میں بےحودگی ہوگی اور نہ گناہ گاری ہوگی. شراب شرابن طہورا ملیں گے, چھلکتے ہوئے جام ملیں گے. اللہ اکبر, نہ اس میں فور ہوگا نہ اس میں بے حیائی ہوگی. شراب پی کے وہ شراب پی کے آدمی کے حواس گم نہیں ہوں گے, آدمی بے حیائی نہیں بکے گا, بلکہ وہ تو پاکیزہ شراب ہوگی. فرمایا ان کو چھلکتے ہوئے جام عطا کیے جائیں گے, جن میں نہ بےحودگی, نہ ان میں گناہ گاری, نہ ان میں نشہ, نہ ان میں کوئی یعنی جو دنیا میں جیسے قسم قسم کے مفاسد ہوتے ہیں ان میں ایسا نہیں ہوگا. عقل خراب نہیں ہوگی, پینے والا بہودہ نہیں بکے گا, اس کے پینے سے آدمی گناہ گار نہیں ہوگا. فرمایا وا یطوف علیہم غلمان, اور لاہم ان کے ارد گرد غلمان پھریں گے, خدمت گار پھریں گے. کیسے ہوں گے وہ نوجوان, کتنے خوبصورت ہوں گے. کأنہم لؤلؤ مکنون, گویا کہ وہ ایسے موتی ہیں جن کو چھپا کے رکھا ہوا ہے کہ آج تک ان موتیوں کو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا. جب گلمان حوروں کے جنتیوں کے سامنے, یعنی حدیثی میں آتا ہے کہ ہر آدمی کے پاس ہزاروں قسم کے گلمان ہوں گے اور ہر ایک کی ایک علیحدہ علیحدہ ڈیوٹی لگی ہوگی. اب وہ گلمان جب ان کے آگے پیچھے چلیں گے تو جیسے آسمان پہ ستارے چمکتے ہیں ایسے وہ گلمان چمکیں گے, ایسے جیسے زمین پہ یعنی موتی بکھیر دیے جاتے ہیں ایسے وہ گلمان جو ہیں وہ جنتیوں کے آگے اور پیچھے بھاگ رہے ہوں گے اور ان کی خدمت کے لیے ہم اپن گوش ہوں گے. ان کی زبان سے نکلے اور گلمان جو ہیں وہ ہر چیز لے کے حاضر ہو جائیں گے. وہ اقبال آباد ہم الباد, اور جنتی ایک دوسرے کی طرف منہ کر کے یتسا علیم پوچھیں گے. جنتی ایک دوسرے سے سوال کریں گے, جنتی ایک دوسرے سے پوچھیں گے. کیا پوچھیں گے؟ جنتی ایک دوسرے سے پوچھیں گے کالو انا کننا قبل فی اہلنا مشفقین, ہم دنیا میں سے ڈرا کرتے تھے. اللہ اکبر, دیکھیے بے حیا نہیں ڈرتا, گناہ گار نہیں ڈرتا, گناہ کرتا جاتا ہے. نیک آدمی نمازیں بھی پڑھتا ہے اور روتا بھی ہے, نیک آدمی کرتا ہے اور پریشان, میرا کہیں ایمان چھنا پڑ جاؤں کیا, نہ مر جاؤں جتنا کیا میرے لیے دعا کریں. دن رات بھی ہم طرف نہیں آ مجد الکریم ارشاد سے جنرل کریں گے, دنیا کے بارے میں چھیں گے, پھر ایک دوسرے سے کہیں گے اللہ اکبر, ہم تو ڈرا کرتے تھے, ہم تو دنیا میں پریشان تھے, لیکن ہمارا رب تو بڑا الحمدللہ رحیم و کریم ہے. من اللہ علینا, اللہ نے ہم پر کرم نوازی کر دی, اللہ نے ہم پر مہربانی فرما دی. وہ وقانا عذاب السموم, اور ہمیں لو کے عذاب سے, گرم ہوا کے عذاب سے محفوظ کر دیا. دنیا میں ہم سے کمی کوتاہی بھی ہو جاتی تھی, لیکن آج اللہ نے تو کمال کی مہربانی کر دی ہے, اللہ نے تو کرم نوازی کر دی ہے, اللہ نے تو ہمیں جنت عطا فرما دی ہے, اور اللہ نے ہمیں ہر قسم کے عذاب سے نجات دی. جہنم کا عذاب تو دور, اللہ نے ہمیں گرم ہوا سے بھی نجات دے دی, اللہ ہمیں لو کے عذاب سے بھی نجات دے دی. ان کن من قبل ندعوہ, ہم اس سے پہلے ہم اپنی زندگی میں اس کی عبادت کرتے تھے, ہم دنیا میں نمازیں پڑھتے تھے, ہم روزے رکھتے تھے. انہ ہو ول بر الرحیم, بے شک اللہ جل مجد الکریم بڑا رحیم و کریم ہے, بڑا کرم کرنے والا ہے, ایک ایک کے بدلے میں ہزاروں سالوں کی زندگیاں اور جنتیں عطا فرما رہا ہے, ایک ایک نیکی کے بدلے میں لاکھوں نیکیاں عطا فرما رہا ہے. اللہ اکبر, اللہ کتنا رحیم. جنتی آپس میں باتیں کریں گے, جنتی آپس میں ڈسکس کریں گے, آپس میں ایک دوسرے کا حال چال پوچھیں گے اور پھر ایک دوسرے کو یہ کہیں گے کہ دیکھو ہم دنیا میں کیا تھے اور اللہ نے ہمیں کیا عطا فرما دیا, ہم دنیا میں کس طریقے سے گھبرایا کرتے تھے, اللہ نے ہمیں کتنا کرم کر دیا, ہم تو بہت سارے اعمال جو ہیں ان کو یعنی چھوڑ دیا کرتے تھے اور نیکی تھوڑی کیا کرتے تھے, لیکن اللہ جل مجد الکریم نے ہمیں کتنی اچھی جنت عطا فرما دی. یہ جنتی رب کی رحمتوں کا ذکر کریں گے, رب کی کرم نوازیوں کا ذکر کریں گے. فذکر فیما انت بنعمت ربک بکاہن, اللہ اکبر سبحان. دیکھیے میرا رب اعتراضوں کے جواب دے رہے, میرے محبوب پر اعتراض ہوتے ہیں, محبوب تو خاموش رہے میں تیرا جواب دیتا ہوں. جب دوسرے نبیوں پر اعتراض ہوئے تو جواب انہوں نے دیا, یا ان کے کسی عزیز نے دیا, یا ان کے کسی امتی نے دیا. حضرت یوسف پر اعتراض ہوا, ان پر یعنی الزام لگا, تو ان کے یعنی گھر میں سے ایک شخص بولا یا ایک بچہ بولا, اس بچے نے گواہی دی. سیدہ مریم پر اعتراض ہوا تو ایک یعنی حضرت سینا عیسیٰ روح اللہ نے گواہی دی. اسی طریقے سے جس نبی پر جس ولی پر اعتراض ہوتا ہے تو وہ یا اس کا کوئی عزیز جو ہے وہ جواب دیتا ہے یہ میرے محبوب ہیں, کہ اعتراض کافر کرتے ہیں, جواب میرا رب دیتا ہے. اللہ ہو فرمایا فذکر, محبوب تم نصیحت فرماؤ. فرمایا انت بنعمت ربک بکاہن, تم اپنے رب کی مہربانیوں کے ساتھ, اپنے رب کی کرم نوازیوں کے ساتھ, نہ تو تم کاہن ہو ولا مجنون, اور نہ ہی تم مجنون ہو. اے محبوب, بے شک وہی لوگ مجنون ہیں جو تجھے کہتے ہیں. محبوب میں گواہی دے رہا ہوں, تجھ میں کوئی جنون نہیں ہے, تجھ میں معاذ اللہ استغفر اللہ جو وہ کہتے ہیں وہ نہیں ہے. اب یہ ہے سبحان اللہ محبت. دیکھیے ادھر ابو لہب معاذ اللہ استغفر اللہ ظالم میرے نبی پہ ہاتھ اٹھاتا ہے. او ہو سبحان اللہ, میں قربان جاؤں اپنے آقا کی شانوں پہ. اللہ جل مجد الکریم کو ایسا غصہ ایسا غضب آتا ہے فوراً پوری سورہ وارکا نظر کر دیتا ہے. تبت یدا ابی لہب و تبا, ٹوٹ جائیں اس ظالم کے ہاتھ ابو لہب کے, بلکہ ٹوٹ ہی گئے. ماں اگنا انہمال ہوں وہ ماں کا سب, اس نے جو کمایا کوئی بھی اس کے کام نہ آیا, نہ اس کی اولاد کام نہ اس کا مال کام, اس لیے کہ اس نے میرے محبوب کی معاذ اللہ بے ادبی کی. رب کریم یوں, اب دیکھیے, یعنی جیسے غصے کی حالت میں بلا مثال و تمثیل ایک آدمی دوسرے سے باتیں کرتا ہے, جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ میں نے ایک دوسرے کو دیتا ہے, تو فلانا تو فلانا, ایسے رب کریم کہہ رہا ہے تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ ماله وما کسب سیصلا من ذات لہب و امرأته حمالة طلحة. تب تیرے ہاتھ ٹوٹ گئے, بلکہ ٹوٹ ہی گئے, نہ تیرا مال کام آئے گا نہ تیری اولاد کام آئے گی, اور یہ جو تو کمائی کرتا ہے یہ تجھے لے ڈوبے گی, اور تیری وہ بیوی جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں میں کانٹے بچھانے کے لیے لکڑیاں اٹھا کر لاتی ہے, تیری وہ بیوی کے گلے میں رسی, اللہ اکبر, کس طریقے سے اللہ جل مجد کریم غضب ناک ہے. تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گستاخی یہ اللہ جل مجد کریم قبول نہیں کرتا, اس کو کبھی اللہ معاف نہیں کرتا. اب اس کا انشاءاللہ جو ذکر ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گفتگو کا کیا حال ہوگا, یہ انشاءاللہ جو ہے کل یہاں سے شروع جو ہے ہو گیا, تو انشاءاللہ اگلے رکوع سے کل شروع کریں گے. دعا کی اللہ جل مجد کریم ہمیں قرآن پڑھنے پڑھ کے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمارے ہاتھوں میں ہمیشہ دامن مصطفیٰ رہے, قرآن کریم رہے. وما علیہ الا البلاغ المبین. اب انشاءاللہ ایک دو ناشری ہوتی ہے, اس کے بعد آج چند منٹ جو ہے وہ سوال و جواب کا سلسلہ ہوگا, کیونکہ ہمارے یہاں ایک آج بہت بڑی محفل نعت ہے, محمد عباس قادری بھائی تشریف لا رہے ہیں, اور اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر خانے سے امین جو ہیں وہ بھی تشریف لائے ہوئے ہیں. انشاءاللہ آج تھوڑی سی وہاں بھی حاضری جو ہے وہ دینی ہے, اس لیے آج جلدی ذرا یہاں سے آپ سے اجازت لیں.